kawaidi shaitan, na miongoni mwa vitimbi vya shaitani, lihaulai almufritina, kwa wale ambao wanaochupa mipaka, na miongoni mwa vitimbi vya shaitani kwa wale ambao wanaochupa mipaka, alghalin, wanaofanya ghulu, annahu, kwamba yeye shaitani, yuzayinu lahum, anawapambia wao, itibaa alhawa, kufuata matamanio. Anawapambieni hivyo. Shaitani anawapambia katika vitimbi vyake, anakupambieni nyinyi, au anawapambia walionja kuchupa mipaka, anawapambia kufuata matamanio. Yani mtu anaacha dini, mtu anaacha haki, anafuata matamanio yake anavyotaka yeye. Kwamba midhali hawa mabwana hawatusemeshi, au midhali hawa mabwana hawakai na sisi, basi na sisi tunawafanyia mukataa. Na sisi tunawafanyia nini? Mukataa. Kuna kuwasemesha, kuna wala si watu wa bid'a kawaida. Shaitani kashawapambia jambo la kufuata matamanio. Sasa hapo unafuata matamanio, ufuati tena dalili wala hufuati sunna. Ndugu yako anapokuwa amekosea, mnasi fanya kila hila apate nasaha. Warukuba rubusihim, pia shaitani anawapandia kwenye vichwa vyao, anawapandia kwenye vichwa vyao, juu wanawakalia kwenye vichwa vyao. Pia vile vile shetani anawapambia nini? Anawapambia kuwapandia kwenye vichwa vyao, maanake inafikia mtu anajifakhirisha, alinyanyua kwamba yeye ndiye mwenyewe, wengine wote ni hamna chochote, hawana thamani yoyote, sababu shetani ashawapambia kwenye vichwa vyao, wanajiona wao ndio watu wa peponi. Washajiandikia kabisa, bwana, sasa hivi mimi nagombania kwenye Firdaus daraja la 3 au la 4 hapo. Basi mtu anafikia nasema haya maneno, kwa mimi peponi huko nagombania daraja la 2 au la 3 tu basi. Kwa maana ashajiona kwamba yeye kwa kuwa ni firqatun najia, yeye ni salafiyun, yeye ala madhhabi ahli sunna, basi ajiona tayari kwa mtu wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, la yadkhulu aljannata ahadukum bi'amalihi, hatoweza kuingia peponi mmoja wenu kwa matendo yake, hawezi. Kalu, wakasema sahaba, hata anta ya Rasulullah, mpaka wewe mwenyewe mtume hautoingia peponi kwa matendo yake? Akasema naam, ndio, illa an yataghammadani Allahu birahmati, isipokuwa Allah atakaponipa rahma yake, huruma yake, mimi nitaingia peponi. Kama huyo mtume sallallahu alaihi wasallam anayasema haya maneno na amesamehewa ma taqaddama min dhambi wa mataakhar, anasema haya maneno, mbona mimi na wewe tunakuwa itumii nani? Tuna utulivu kama sisi midhali masalafi, watu wa peponi, hatuna shida tena sisi. Hii ni njia ya shetani, kawaingilia watu, kawapandia juu ya vichwa, wamepata kiburi, wameingiwa na ujubu na majivuno, kujiona na wakaona ya kwamba hawana lingine zaidi hao peponi, barabara barabara nyupe. Kazi ya shaitani. Wasua alfahami fi dini, na pia shaitani anawapambia su alfahami, ufahamu mbaya katika dini. Anawapambia ufahamu mbaya katika dini, aya inasema hivi, anatafsiri hivi, kwa sababu ya matamanio yake. Jambo limekuja hivi kiusahihi, analipindisha, ufahamu mbaya. Wayuzahiduhum fi rujui ila ahli ilmi, na pia shaitani yuzahiduhum, anawaweka na anawatenga, anawatenga wao, fi rujui, kunako kurejea, ila ahli ilmi, kwa wanawazuoni, anawatenga kabisa. Yani shaitani anawekea utaratibu kwamba usipendepende kuwafuatafuata wanachuoni. Unafuata wanachuoni wa nini bwana? Wewe una akili bwana, umepewa akili, umepewa uwerevu, umepewa ufahamu, umepewa lugha ya Kiarabu, wajua wewe. Wamfuata nani mnawachuoni sasa? Wajua arnabun ni sungura, manju ni embe, wajua shida gani kufuata mnawachuoni? Qul huwa Allahu ahad, sema Allah ni mmoja, ushajua wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni za mlezi wa ulimwengu. Wamfuata mnawachuoni wa nini sasa? Yeye mwenyewe atakutolea tu akili yake. Kazi ya nani mashehe? Shaitani anakutengeni kabisa, mnakuwa mbali na kuwafuata wanawachuoni. Lialla, ili pasije kupatikana, lialla yubasiruhum, ili hawa wanawachuoni wasiwaelimishe, wayurshiduhum, na wasiwaelekeze, ila swawabi, kwenye usawa. Ili shetani anapowapambieni hivi, ili wanawachuoni wasiwafundisheni, yubasiruhum wasiwaelimishe, wayurshiduhum wasiwaelekeze, ila sawabi kwenye usawa, waliyabqau fi ghayhim, na ili watu hao waliopambiwa na shetani wabakie fi ghayhim katika maangamivu yao, wadhalalihim na upotevu wao. Ghayhim ni maangamivu, yani ubakie umeshaangamia wewe, ushabakia ushakufa wewe ushakufa. Wadhalalihim ili ubakie pia kwenye upotevu wako, basi ndio anavyotaka yeye shetani. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wala tattabi'il hawa, na wala usifuate matamanio, fayudhillaka an sabilillah, yale matamanio yakakupoteza kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yale matamanio tumeshasoma huko nyuma, ni shaitani anakupambieni, anakupambieni kuyafuata matamanio. Na Qur'ani inasema wala tattabi'il hawa, na wala usifuate matamanio, fayudhillaka an sabilillah, ile matamanio yakakupoteza kwenye njia ya Allah iliyokuwa sawa sawa. Chunguza tu, ukifuata matamanio ufanye ibada wewe. Waqala Mawla jalla wa ala, na pia Allah amesema waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Asema waman adall, nani nani mpotezi, ni nani aliyepotea zaidi? Kwa maana hakuna aliyepotea zaidi, ndio maana yake, sababu hii ni nafyun bi surati al-istifham, kwa maana ya kwamba hakuna aliyepotea zaidi, mimman ittaba'a hawahu, kuliko yule aliyefuata matamanio ya nafsi yake. Waman adallu, manake ni nani aliyepotea zaidi? Sasa maana ya hivyo kwa lugha ya Kiarabu, maana yake ni kwamba hakuna aliyepotea zaidi, mimman, kuliko yule ambaye ittaba'a hawahu, aliyefuata matamanio yake, bighairi hudan min Allah, pasi na muongozo kutoka kwa Allah subhanahu. Hafuati muongozo wa Allah, yeye kafuata matamanio yake, basi huyu ndiye ambaye kapotea zaidi. Waqala Mawla jalla wa ala, na pia Allah amesema afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, kwamba inna man hassana lahu shaytana amaluhu asayyi fa'taqadahu huwa hasanan laysa kaman zuyyina lahu Allahu al-haqqa fa'taqadahu haqqan afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Hivi je, yule ambaye amepambiwa na shaitani suu amalihi, matendo yake mabaya, yule ambaye amepambiwa na shaitani matendo yake mabaya, kwamba yule ambaye amepambiwa na shaitani matendo yake kuwa mabaya, faraahu hasana, kisha yeye huyo huyo akayaitakidi yale matendo yake mabaya kuwa mazuri. Yani shaitani kakupambia matendo yako ya uzinifu, ya uongo, ya riba, ya namima, ya fitina, ya kadha wa kadha, shaitani kakupambia hayo matendo yako mabaya, faraahu hasana, halafu wewe yale matendo ukayaona ni mazuri sana, kamba haya ndio ya kheri ya kukupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu hatokuwa sawasawa kama yule ambaye Allah subhanahu amempambia kwake yeye haki na akaitakidi kwamba ndiyo haki. Fa inna Allah yudhillu man yasha, kwa hakika ya Allah subhanahu anampoteza anayemtaka, wa yahdi man yasha. Yani maana yake ni hivi, aya hii iliposema afaman zuyina lahu suu amalihi faraahu hasana, je, yule ambaye amepambiwa kwake yeye na matendo mabaya, amepambiwa ameyaona mazuri matendo yake mabaya, faraahu hasana, akayaona ni mazuri, je, anaweza akawa sawa yule ambaye amepambiwa matendo yake mabaya ambaye ameyaona ni mazuri, anaweza akawa sawa huyu mtu na yule ambaye amepambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala haki? Yule ambaye amepambiwa na Allah haki, akaifanya haki na akaitenda haki na akaitakidi kwamba ndio haki, wanaweza wakawa sawa hawa? Jawabu la, hawezi akawa sawa, la yastawiyani. Huyu anayafanya matendo yake mabaya na anayaona kama ni mazuri, na huyu anayafanya matendo yake ya kweli ya haki, na ni kweli matendo hayo ni haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa hawawezi wakawa sawa. Kisha akasema fa inna Allah yudhillu man yasha, hakika ya Allah subhanahu anampoteza anayemtaka, wa yahdi man yasha, na anamuongoza anayemtaka. Aya hii qala Sa'id ibn Jubairi, aya hii anasema Sa'id ibn Jubairi, nazalat fi ashabi al-ahwa wal bid'a. Anasema Sa'id ibn Jubairi kwamba aya hii iliteremka kwa watu wa matamanio na watu wa bid'a. Aya hii iliteremka kuwazungumzia watu matamanio na watu wa bid'a. Wa qala Qatada as-Sadusi, anasema al-Qatada, Imam Qatada, minhum, miongoni mwa watu wa matamanio na watu wa bid'a ni al-Khawariji, miongoni mwa watu wa bid'a ni makhawariji. Al-Khawariji ambao ni wapi? Alladhina yastahilluna dima'a al-muslimina wa amwalihim, ni wale ambao wanaohalalisha damu za Waislamu na mali zao. Kwa hiyo aya hii imeteremka kwa watu wanaofuata matamanio na kufuata bid'a. Kwa hiyo wao watu wanaofanya bid'a wanayaona matendo yao ya bid'a kwamba ni mazuri, na hali ya kuwa shetani ameyapambia matendo yao mabaya hayo, amewapambia mpaka wameona kwa ni mazuri. Na miongoni mwa watu ambao ni wa bid'a ni khawarij, kama anavyosema al-Imam Qatada as-Sadusi. Al-Khawarij ambao kazi yao ni kuhalalisha damu za Waislamu wenzao pia na mali zao, kwamba hizi ni za halali, watakiwa uliwe. Wa qala Mawla jalla wa ala, na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, afa man kana ala bayyinatin min rabbih, hivi je yule ambaye atakayekuwa katika ubainifu utokao kwa Mola wake, yule ambaye yupo, ambaye yupo katika burhan, katika hujja wadhih iliyokuwa ya wazi, bayina, bayina ni hujja, hivi je yule ambaye atakayekuwa ala bayina, juu ya ubainifu, juu ya hujja zilizokuwa wazi, min rabbihi, kutoka Mola wake, akawa na ilmu ya kumpokesha Allah, yule ambaye atakayekuwa anamfahamu Allah na amesimama kwenye hujja kwamba au Allah amesema hivi na yakatekeleza, akasema hapa ndio Allah kaelekeza na yanatekeleza, mtume ndio kafundisha hivi na yakatekeleza hivi, mtu ambaye yupo kwenye huu utaratibu, huu utaratibu wa bayina wa hujja na burhani zilizokuwa wazi, na akawa na ilmu kuna kwa Mola wake tabarak wa taala, kaman zuyina lahu suu amalihi, je ni kama vile yule ambaye amepambiwa matendo yake mabaya au matendo mabaya, watakuwa wako sawa? Kama nzujina lahu suu amalihi, atakuwa ni kama vile yule ambaye shaitani amempambia kwake yeye matendo mabaya, hawezi wakawalingana sawasawa, aliyekuwa katika bayina na yule ambaye zayina lahu shaitani amala, shaitani amempambia matendo yake mabaya, matendo yake yenyewe ni mabaya, alafu shaitani akampambia yeye akayaona kuwa nini, eh, yeye akayaona kuwa ni mazuri. Hawa wawili hawawezi, la yastawiani, hawawezi kuwa sawa sawa. Wattabau ahwaahum, na wakafuata matamanio yao. Aya hizo zote zimekuja anazileta shekhe kuonesha ya kwamba watu wasifuate matamanio. Makatazo makubwa yamekuja kataza kufuata matamanio, na shetani njia zake naingia kwa watu wa ibada, anawaingizia matamanio, anawaingizia tazyin, mapambo ambayo yanawapelekea mpaka kufuata matamanio yao. Kwa hiyo sisi tunafikia kipindi watu wanafuata matamanio yao, wanaacha kufuata Qur'ani na Sunna iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo Qur'ani yenyewe imekuja imekataza watu wasifuate matamanio. وقال الله نبي الله مسيما هو الذي أنزل عليك الكتاب يندي أنباء الله أنزل عليك الكتاب أمترمش جويكو كتاب منه ميونغوني ويشو كتاب آيات كنا آية لأن القرآن يولي وترمشي كنا آية محكمات زلزو كوا وازي كنا آية مبزون القرآن زكو وازي hunna ummul kitabi, nazo ndio mama wa kitabu, ndio mama wa Qur'ani. Hizo aya maana yake ndio zinazotegemewa sana, sababu ziko wazi, wa aqimu salata wa atu zaka bara'atun min Allahi wa rasulihi, aya ziko wazi, qul huwallahu ahad, aya ziko wazi, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ايذكوال يعني ni muhkamat ziko wazi ukimwambia tu mtu kwamba aya hii ni kweli kabisa yoyote yule mwenye kumshirikisha Allah subhana kwa hakika Allah amemharamishia moto na makazi yake ni jahannam na ni baya mafikio ni hapo aya imekuja kwa mshaka kwa rasula mwenye kumuasi mtume wayatabia ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyo kwa waumini mimbaadi matabajina lahul huda baada ya kubainikiwa na uongofu wayatabia ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyo kwa waumini ni wallahi matawalla ziko wazi. Kwa hiyo kuna aya ambazo ni na Qur'ani ziko wazi na hizi ndiye mama wa Qur'ani wa ukhra mutashabihat na kuna zingine ambazo ni mutashabihat zenye kufanana zenye utata ambazo inawezekana kwako wewe ni mutashabi wewe unashindwa kuzielewa maana yake lakini ukimpelekea Ibn Kathir anazifungua hivi ziko wazi aya hizo zikana kwako wewe sufi ni nzito uzielewe lakini ukazichukua hizo aya ukampa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anakukunjulia hivi kama vile karatasi jeupe kwa hiyo kwako wewe ni mutashabi kwa wenzako ni muhkam sawa mashe kwako wewe aya hizo ni mutashabi zinagongana zinachanganya zinautata lakini hizo aya ukampelekea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au al-Imam Ibn Kathir zinakuwa ni muhkamat ziko wazi kabisa kama kawaida hivyo tunavyozungumza aweza kuzungumza mwalimu ibara hapa sisi tuliokaa hapa wenyewe kuna wengine wakawa hajielewa na kuna wengine wakawa wameelewa si ndio kwa hiyo wewe ambaye hujielewa utaisemaje wewe ambaye hujielewa hii ibara nilizozungumza au aliyozungumza mwalimu kwako wewe utasema ah mwalimu ana maneno utautata maneno gani amesema 1 2 3 4 5 ah jamaa mwenzako aliyofahamu vizuri anainyambua inafahamika kwa uwazi ndivyo hivyo hiyo Qur'ani fa amma alladhina fi qulubihim zayghun ama wale ambao katika vifua vyao na nyoyo zao kuna zayghun kuna kupondoka fayattabi'una ma tashabaha min basi hufuata zile aya ambazo zinatashabo zinakuongana na kufanana zile ndio wanazifuata zile aya ambazo ziko wazi zile ndio wao wanazifuata ibtigha alfitna kwa ajili ya kutafuta fitna wa ibtigha ta'wilihi na kwa ajili ya kutafuta ta'wili kuzifanyia ta'wili ta'wili maana yake mtu kwamba sio ta'wili maana yake tafsiri hapa ta'wili na maana ya kuzibadilisha maana yake halisi ndio maana ta'wili kwa hiyo anakusudia kuzibadilisha maana yake halisi pia aya hii imeonyesha kwamba wale ambao kwenye nyoyo zao wana zaighun kupondoka na kuwa hawako sawa basi wao huzifuata zile aya ambazo ni mutashabi wa fi sahih bukhari wa muslim an aisha radhiyallahu anhuma na katika sahih muslim na sahih bukhari hadithi aisha radhiyallahu anha au anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama mtume tala hadhihi al-aya kama mtume alisoma hii aya faqala akasema idha ra'aytumul ladina pindi mtakapowaona wale ambao yattabi'una ma tashabaha minhu wanazifuata zile aya ambazo zinafanana tashabaha minhu zinazofanana zenye tashabu ambazo haziko wazi fa ulaika basi hao alladhina ndio wale ambao samma Allahu aliowataja Allah kwenye hiyo aya tuliyopita huko nyuma fahadharuhum basi jitahadharini nao fahadharuhum jitahadharini nao kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anataja ya kwamba mtume alayhi wasallam anasema hao ndio ambao wametajwa kwenye hiyo aya aya yenyewe inasemaje fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun wa qala sallallahu alayhi wasallam pia mtume anasema man yuridillahu bihi khaira yule ambaye Allah atamtakia khairi yufaqihuhu fi dini atamjulisha na kumfahamisha katika dini ikiwa wewe Allah subhana anakutakia khair atakupa ufahamu katika dini utaifahamu tu dini rawahu al-bukhari wa muslim wa huwa na hii hadithi hii nayo yadullu bimantuqihi inafahamisha kwa matamshi yake hii hadithi inafahamisha kwa matamshi yake ala kwamba anna min alamati iradati llahi alkhair kwamba miongoni mwa alama iradatullahi alkhair, ya kumtakia Allah mtu khairi, bil abdi mja. Hadithi hii inajulisha kwa maandishi ya matamshi yake kwamba Allah akimtakia mja khairi, ayufaqihahu fi din, anamjulisha jambo katika dini. Kama Allah utakia khairi, maana yake anamjulisha jambo katika dini. Hiyo ni mantuki, yani mantuki maana yake matamshi ya hadithi hiyo inajulisha hivyo kwamba Allah akikutakia khairi wewe anakufundisha jambo katika nini? Katika dini. Jamani, tuko pamoja au watu wanasinzia? Eh? Watu wamechoka. Dakika ngapi tu hizi? Niko na watu wengine, ukiangalia uso unakwambia ah, nataka chai sisi. Eh? Usifanye hivyo. Kaa mkao mzuri. Tumaliza karatasi moja tu. Tumekusudia kila Dar es Salaam karatasi mbili. Kupata wasaa mwingine anapiga hata mbili na nusu. Sawa jamani. Kwa hapa tumalizia tu karatasi moja hapa inshallah. Kwa hiyo uvumilivu bismillah. Haya. Kwa hiyo hadithi kwa matamshi yake inajulisha ya kwamba yule ambaye Allah anamtakia khairi atamfundisha katika jambo katika nini? Katika dini. Wayadullu bimafhumi. Na hadithi hii inajulisha kwa ule ufahamu wake sasa. Ufahamisho wake bimafhumi, kwa ule ufahamisho wake hii hadithi inajulisha ala kwamba anna man lam yuridi Allah bihi khaira, kwamba yule ambaye Allah hajamtakia khairi, yule ambaye Allah hajamtakia khairi, lam yahsul lahu alfiqha fi din, hatopata ufahamu katika dini, hawezi kufahamu katika dini, hawezi kufahamu. Bali yubtala, bali mtu huyo atatahiniwa. Yubtala, atapewa mtihani, atatahiniwa. Bisu'il fahmi fi dini, ufahamu mbaya katika dini. Yani Allah akupa mtihani, nakupa mtihani kwamba hutoifahamu dini, bali utaifahamu vibaya vibaya. Haya. Wa min su'il fahmi fi dini, na katika ufahamu mbaya katika dini, ma hasala lil khawariji, ule uliopatikana kwa makhawariji. Makhawariji tumesoma kwa kauli ya Saidi ibn Jubairi kwamba ni wale watu ambao wanawahalalisha damu za Waislamu na mali zao. Wao ni halali kumwaga damu zao na mali zao kula. Nasikia, nimesikia darasa hapa Sheikh anasema darasa ya Abu Halima ametaja hapa kuhusiana na watu, mtu anapanda hais alafu mwisho wa kupanda hais anafanyaje? Achana siti. Yaani ndio jazaa, ndio malipo hao. Wakome kabisa hao jinga. Au bodaboda, anaipanda bodaboda, akifika mbele huko anafanyaje? Anamuua mwenye bodaboda. Ushaipanda, umefikisha sehemu yako, umepandishwa bana, nipeleke Nkungu. Nkungu ya wapi? Ya ndani ndani ya Itega, umepelekwa mpaka mwisho. Fika kule mwisho, anamkamata jamaa na muua. Nasema hii mali yangu, halali yangu, pikipiki hii bwana. Sasa nasema katika ufahamu mbaya, katika watu waliopata ufahamu mbaya ni hawa wanaoitwa makhawariji. Khawariji ni jina la wingi, watu wengi. Lakini akiwa mmoja takharijiyun, akiwa mmoja tu takharijiyun, kama ni mtu aliyetoka katika taa, aliyetoka katika utawala, ni mtu ambaye amehalalisha vilivyokuwa vimeharamishwa. Alladhina, makhawariji ambao kharaju ala aliyin, waliotoka kwa Ali radhiyallahu anhu. Hapo andika sallallahu alayhi wasallam, si ndio? Waliotoka kwa Ali. Ali ni sahaba, alikuwa ni mtawala, yeye ndo alikuwa mtawala baada ya Uthman. Wao sasa wakaona ya kwamba huyu Ali bwana amekosea misingi fulani. Kwa hiyo kilichopo nini? Tutokeni tumpige na yeye vita. Kwa hiyo wakatoka, wakaacha kufuata utawala wake, wakataka wakapigana naye. Kwa hiyo hawa wakaitwa makhawarij. Waqataluhu, na ndio wale wale waliomuua. Hawa makhawarij wamemuua nani? Ali radhiallahu anhu. Fa innahum, kwa hakika wao hawa makhawarij, fahimu nususa, walizifahamu dalili ashariyati za kisheria, fahman khati'an, ufahamu wa kimakosa. Walifahamu zile dalili za kisheria kwa ufahamu wa kimakosa. Mukhalifan, tena ufahamu unaokwenda kinyume. Mukhalifan, unaokhalifu, unaokwenda kinyume. Lifahami sahaba radhiyallahu anhum, na ufahamu masahaba. Na ufahamu wao makhawari ndio hivyo walivyo tokea miaka hiyo mpaka leo hii. Ufahamu wao ni ufahamu upo kinyume kabisa na dalili na kisheria, na vile vile upo mbali kinyume kabisa na ufahamu wa maswahaba ridhwanullahi ta'ala alayhi. ولهذا نكوهيلي ساسا لما ناظرهم ابن عباس pindi alipofanya nao mjadala ibn abbas radiyallahu anhuma bayyana lahum ibn abbas yubainishia alfaham as-sahiha ufahamu uliokuwa sahihi linususi wa dalili wa qur'ani na sunna kwa bainishia kabisa faraja'a man raja'a minhum wakarudi waliorudi miongoni mwao maana wakakubali ile haki iliyobainishiwa wakarudi miongoni mwao waliorudi وبقي من لم يرجع على ضلاله نوكبكيا wale ambao hawakurejea wabakia na wakabakia man lam yarji wale ambao hawakurejea wakabakia ala dalalihi kwenye upotevu wake wa qiswa munadharatihi lahum na kisa kunako mjadala wake na wao kile kisa cha ule mjadala ibn abbas na wao fi mustadrak alhakim kimetajwa katika kitabu kinachoitwa mustadrak alhakim jalad wa pili rasa huo وهي بإسناد صحيح ناتشو كيسا كيبو قد كإسناد ليوكوا صحيح على شرط مسلم جوية شرط الإمام مسلم وفيها نداني هو مجدالة قول ابن عباس كنا قول ابن عباس مجدالة نمريفوسا نها بتوتاج شيخ مجدالة ونيه وليفوكوا أنا سيما نداني هايو منينو يهو مجدالة كنا قول ابن عباس ابن عباس اللي وانبيا أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم nimekujieni maana yake nimekuja kwenu nyinyi ataitukum nimekujieni maana yake nimekuja kwenu ataitukum nimekuja kwenu min indi sahabati nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa maswahaba wa mtume na hapa alipokuja alikuwa amewakuta alikuja akawakuta hali ya kuwa ya akulun wako na nyumba wanakula aliwakuta wa majamaa hao kuna nyumba wako wanakula na Ibn Abbas alikuwa labisul hulla al-yamania alikuwa amevaa joho la kiyemeni hulla ni nguo ambayo juu na chini ziko sawa sawa yani ni nguo mbili lakini zinafanana ya chini na ya juu alafu ilikuwa ni safi sana yani kapendeza na baadhi ya masahaba kapini anaondoka kama Ali alimkataza asivae hivi lakini akasema acha nivae hivi kwa akaingia mule ndani Ibn Abbas kuna nyumba akawakuta jamaa wanakula na yeye kavaa mavazi mazuri yamependeza faqalu akamwambia marhaban bika karibu sana bwana fama hadhihi alhulla kwa sheikh vipi bwana mbona unavaa mavazi mazuri mazuri bwana wewe fama hadhihi alhulla vipi mbona umevaa ile hulla yani kwa jinsi walivyo wa makhawariji mpaka kuvaa nguo nzuri nzuri hawataki jinsi walivyo wao yani jinsi walivyo mpaka mtu kuvaa mavazi mazuri mazuri hawataki wala muulize fama hadhihi alhulla kwa hiyo alipoingia mle ndani akawaambia ataituku min indi ashabi rasulillah sahabati rasulillah nimekuja kwa nyinyi kutoka kwa maswahaba wa mtume minal muhajirina wal ansar miongoni mwa muhajirina na ansar liuballighakum ma yaqulun ni kuambieni wanayosema maswahaba shida yangu mimi nataka niwaambieni yale wanayosema sahaba al-mukhbiruna bima yaqulun pia niwaelezeni yani al-mukhbirun muelezwe nyinyi nanyi pia muelezwe bima yaqulun kwa yale ambayo wao wanayosema nani anasema haya maneno mashaikh eh Ibn Abbas akaendelea kusema Ibn Abbas fa alaihim nazala alqur'ana na juu yao hao maswahaba hao wa mtume hao qur'ani imeteremka wa hum a'lamu bilwahyi minkum nao wanajua zaidi wahyi wao wanaufahamu zaidi ule wahyi ule ufunuo ule wanaujua zaidi kuliko nyinyi sababu kipindi qur'ani imeteremka wao walikuwepo wanamshuhudia mtume na matukio yako yanatokea kipindi kile cha mtume nao walikuwepo naona kavia imetokea nzito aya inateremka inatatuliwa pale wanaona wanafahamu kwamba aya hii imeteremka kwa sababu ya kavia hii aya hii imeteremka kwa sababu ya huyu bwana kwa hiyo wao ni waliuzi zaidi kwa wahi wa mtu wa Allah subhana kuliko nyinyi wafihim unzila na kwao ili teremshwa kwa wahi ili teremshwa kwao walaysa fikum minhum ahadun na hakuna kati yenu walaysa fikum na hakuna kati yenu minhum ahadun, mmoja miongoni mwenu, yani hakuna katika nyinyi mmoja miongoni mwao, yani hakuna sahaba katika nyinyi hapa, hakuna sahaba hata huyo mmoja, hakuna sahaba kati yenu ambaye kamuona mtume, hakuna aliyemuona mtume kati yenu, wala hakuna kati yenu nyinyi Qur'ani ilipokuwa teremka alikuwepo, hamkuwepo nyinyi, hakuna hata mmoja. Lakini maswahaba hao ambao nimetoka kwao huko, kwao Qur'ani imeteremka kwao, na wao walikuwepo, wamemuona mtume. Na kipindi nawaambia hawa watu walikuwa takriban watu 6,000. Kipindi nawaambia Ibn Abbas anaongea nao, walikuwa takriban watu wangapi? 6,000. 6,000 ni watu wengi sana mashaikh, si ndio? 6,000 ni watu wengi sana. Kwa hiyo hawa watu wa 6,000 hawa walikuwa wameshachukua fikra ya kikhawarij, fikra ile ya kutoka dhidi ya mtawala. Ibn Abbas akawafuata hivyo akiwa na hula yake ya kiyamania, akawaingia pale ndani nyumba lao wanakula, wakambeza beza pale, akawaambia mimi nimekujieni kutoka kwa maswahaba. Baada ya kuambia haya maneno, faqala ba'dhum, baadhi yao wakasemeshana kuambiana, la tukhasimu Quraisha, msifanye magomvi na Makureshi. Ah, yani kama nyinyi mmekaa pale mnaambiana la tukhasimu Quraisha, msipende mizozo na Makureshi nyinyi. Ah, nyinyi mwajui hawa. Fa inna Allah yaqulu, Allah anasema, bal hum qaumun khasimun, wao ni watu wagomvi, wagomvi tu. Yani wao wamekaa pale mmoja na mwenzake, msikilize huyu bwana, huyu ni mtu watu wagomvi, wagomvi hawa. La tukhasimu Quraisha, msizozane, msigombane na Makureshi. Kwa nini? Qala Allah, toa dalili na yeye, toa dalili na yeye. Qala Allah, Allah amesema, hum qaumun khasimun, wao ni watu wagomvi. Aya hii imeteremka kwa mushrikun Makureshi, ambao ni mushrikun makufar. Yeye anachukua ile aya ya makufar anamtusha Ibn Abbas. Ufahamu mbaya unaanzia hapo, uangalie wenyewe. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas akasema, wa ataitu qauman, na kwa hakika niliwaijia watu, maana nilikuja kwa watu, yani maana nilikuja kwa hao bwana, lam ara qauman qattun, sijapata kuona watu, qattun kamwe, sijapata kuona watu, qattun kamwe, kamwe sijawahi kuona watu, ashadda jitihadan minhum, wenye jitihada kubwa kuliko wao, sijawahi kuona mimi. Nimewaendea watu mimi, nimeshaendea fulani watu, watu kadha kadha, lakini watu hawa nilioendea sijawahi kuona mfano wao. Ni watu ambao ashadda jitihada minhum, watu ambao ni wanajitihadi kubwa sana, sijawahi kuona mfano wao kwenye mambo ya ibada, mambo ya taa, mambo ya kadha, yani ni watu wa jitihada kubwa. Na lau nyinyi kwa wale washaishi Mwanza, lau wangekuja kumlau kama mmoja wenu shamu na Abu Ismaili anavyoswali, Abu Ismaili Ibrahim Leonard, lau ungemwona anavyoswali, yani haya maneno usingeweza kuyapinga. Mimi kwa macho nimemshuhudia na swali sunna tu rak'atain, ah, ni balaa. Yani unasema kabisa bwana, hakuna mcha Mungu kama huyu. Au hata wanaozungazunga mjini tu wao kiwaona wenye fikra fikra hizo. Yaani ni watu ambao ni wenye jitihada kubwa, funga za Khamisi, Jumatatu, za Nabiullahi Daudi, Ayyamul Bidhi hizi, wanafunga wao bwana. Sijui hizi sunna za kablia, baadia, rakaa 10, sijui kuna wao wanapiga kusoma Qur'an, kusoma Qur'an, kuhifadhi hadith. Yaani ni watu wana jitihada ya hali ya juu. Ibn Abbas anasema, mimi nimewaendea watu lakini siwahi kuona watu wakubwa kama, yani watu wenye jitihada kubwa katika mambo ya ibada kama hawa. Ehe, sifa zao mashamatan wujuhuhum, nyuso zao mashama, musahamatan, nyuso zao zenye kubadilika, musahamatan, zimebadilika nyuso zao, minasahari, kutokamana kukesha, yani ni watu wa msuri. Yani kusema kama ni wasomi, basi hao wanapiga msuri kulikweli usiku. Kama ni ibada, maana wao ni usiku kucha ibada, mpaka nyuso zimebadilika. Yani mjifikirie mtu mpaka uso umebadilika na kuwaje, mpaka uso wake umebadilika, kama paji la uso limetafunwa mpaka yodumukia ndani. Yani ukimuona tu hivi unaogopa, so, subhanallah, huyo mtu kweli. Haya maneno anasema nani, mashekhe? Ibn Abbas anasema yani watu ni ambao nyuso zao zimebadilika kabisa. Unamjua mtu ambaye ana usingizi mwingi machoni? Unamwona macho yake yalivyo? Sasa hawa yani yale macho yamekwenda mpaka yabadilika. Usingizi ni mwingi lakini kwa sababu ya ibada. Uso wenyewe umebadilika kwa kuswali sana usiku, kufanya adhkar, kusoma Qur'ani, ad'iya, dua mpaka ule uso umekuwa umebadilika, umekuwa mwingine kabisa. Ibn Abbas anasema hivyo. Kaanna aidiyahum, kana kwamba mikono yao, warukabahum, na magoti yao, tuthna alayhim, yana wasifu. Kana kwamba mikono yao na magoti yao yana kusifieni kuna kwa wao. Maana ukiangalia kama magoti yametoa alama nyeusi, kama mikono unaiona kabisa mikono hii imeathirika kwa kusujudu sana. Yani ile tuthna alayhim, yani mikono na bila yale magoti yana kusifieni, yanakupeni habari, yani yanakuelezeni kwamba mawana wako hivi. Pameleweka hapo eh? Famadha man hadara. Basi walipoambiana haya maneno kwamba msijadiliane na Makureshi nyinyi. Makureshi ni watu wagomvi bwana. Ah. Famadha man hadara. Wakaondoka waliohudhuria, baadhi yao wakaondoka. Sababu sio mshaambiana bwana tusifanye mjadala na nani? Na Makureshi, si ndio hivyo mashehe? Wameambizana kama tusifanye mjadala na nani? Na Makureshi. Kwa baadhi yao wakaondoka, fahadha famadha man hadara, wakaenda miongoni mwa waliohudhuria wakaondoka zao. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, lanukallimannahu, wallahi tutamsemesha, tutazungumza naye, wala nanzuranna ma yaqul, na wallahi tutamwangalia anayosema, tutatizama anayosema, tutaangalia, wallahi tutamsemesha, na wallahi tutamtizama kwa yale ambayo anayosema. Qultu, nikasema nani? Naam, Ibn Abbas akasema, nikasema akhbiruni, niambieni, nielezeni, madha naqamtum ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kitu gani mmempinga mtoto wa ammi ya mtume alayhi salatu wasalam, kitu gani mmempinga, ankartumuhu, naqamtum, jambo gani mmempinga Ali ibn Abi Talib ibn ammi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wasihirihi, na mkwe wake. Sihiri ni mkwe. Ali kamuoa nani? Mtoto wa mtume. Na binti wa mtume aliyeolewa na Ali aitwa nani? Fatima. Kwa hiyo Ali ni mkwe wa nani? Wa mtume, bali ni mtoto wa ammi wa mtume. Yani ammi anaki baba mkubwa, baba mdogo. Kwa hiyo baba yako mkubwa wewe ana mtoto wake wa kiume. Wewe hapo ulipo una baba yako mkubwa au mdogo. Huyo baba yako mkubwa au mdogo amezaa watoto, miongoni mwa watoto wake kuna mtoto wa kiume. Yule mtoto wa kiume ule, wewe sasa umezaa binti wa kike. Huyo mtoto wa kiume amemuoa binti yako. Kwa hiyo yule kule ni mtoto wa baba yako mdogo, pia ni mkwe wako, si ndio? Wal muhajirina wal ansar, na vile vile mmewapinga muhajirina na maanswari, nielezeni kile ambacho mmempinga mtoto wa ammi wa mtume na mkwe wake, na mmewapinga muhajirina na maanswar. Kitu gani? Nielezeni mpaka mmefikia kupingana nao, jambo gani? Qalu, wakasema, thalatha, mambo matatu tu, basi hakuna mengine, matatu. Qultu, nikasema, Ibn Abbas, ma hunna, ni yapi hayo? Nielezeni ni mambo gani hayo ambao nyinyi mmempinga, mmemkanushia. Qalu, wakasema, amma ihdahunna, amma jambo la mwanzo katika hayo matatu, fa innahu, kwa hakika yeye Ali, hakama rijala fi amri Allah, kwa yeye Ali hakama rijala, amewafanya mahakimu kuwa ni watu, amewafanya hakama rijala, amewafanya mahakimu kuwa ni watu, binadamu, fi amri Allahi, katika jambo la Allah. Jambo la Allah yeye Ali akawafanya watu ni jambo la Allah, wao ndio wao mahakimu, badala ya kumtumia Allah mwenyewe. Waqala Allahu ta'ala, Allah pia amesema, inil hukmu illa lillah, haiwi hukumu yoyote isipokuwa ni kwa Allah peke yake tu. Sasa yeye badala ya kumfanya Allah ndiye hakimu, yeye anawafanya watu wawe ndio mahakimu. Meelewa hiyo point mashehe? Eh? Wamali vijali wamali hukumi sasa. Kama itakuwa hivyo, kuna faida gani sasa kuwa na watu? Na faida gani kuwa na hukumu sasa? Kuna faida gani? Jambo linahukumiwa na Allah, inil hukumu illa lillah. Jambo linapokuwa limetokea, haitakikani hukumu isipokuwa hukumu ya Allah. Kwa hiyo Allah ndiye anatakiwa hukumu pale. Ali yeye akawachukua watu ndio wakahukumu hilo jambo kwa mitazamo yake, mitazamo yao na vitu vyao wanavyojua wao, badala ya kutumia kauli ya Allah na kauli ya mtume ndio hukumu pale. Ali kaona hapana, akaviacha hivyo. Yeye kawafanya watu ndio waje pale sasa, ndio waanze kuhukumu kwa rai zao, mitazamo yao, wanavyoona wao. Ah, mambo gani sasa huyu mtu? Kwa hiyo sisi tumeona huyu hatufai kabisa. Tameleweka kama shehe. Fakultu, Ibn Abbas akasema hadhihi wahida. Ehe, hilo la kwanza. Nimeelewa hilo la kwanza. Nipeni la pili. Faqalu wama al-ukhra? Na lipi lingine? Qala wama al-ukhra? Ni lipi lingine? Jambo la pili ni lipi? Fa innahu akasema wala, kwa hakika yeye Ali qatala, amepigana vita. Kaua kabisa, kapigana vita, kapigana vita. Walam yasb, na wala hajachukua mateka, na wala hajachukua mateka. Ali radhiyallahu anhu kapigana vita, lakini hakuchukua nini? Wala miyasmi, yani maana yake hakuchukua mateka. Wala miyaghanam, na wala hajachukua ngawira, na wala hajachukua nini? Ngawira. Fala in kana alladhi qatala kufara, na lau itakuwa wale ambao amewapiga ni makafiri, ikiwa wale ambao yeye kawapiga amepigana nao, ikiwa wao ni kufara ni makafiri, laqad halla sabiyuhum wa ghanimatuhum, imekuwa ni halali mateka wao, wa ghanimatuhum, na ngawira zao zimekuwa ni halali. Ikiwa yeye kapigana na nani? Eh? Ikiwa yeye amepigana makafiri, basi inakuwa ni halali yeye kuchukua nini? Mateka, na vile vile kuchukua nini? Ngawira. Ngawira ni mali ambazo mnazipata baada ya kupigana katika vita. Aba mmepigana na watu, wameacha madhahabu, wameacha farasi, wameacha majambia, wameacha manini. Hao hivyo vitu vyote vilivyopo vile vitu vinaitwa nini hizo? Ngawira. Ndio zinaitwa ngawira hizo. Ama wale watu ambao wanaokamata, labda mtu mmemkimbiza au mshomocho mkampiga kaanguka chini mkamkamata mkamfunga kamba, huyo anaitwa mateka. Kwa hiyo ikiwa Ali amepigana na watu, watu hawa ni makafiri, basi ilikuwa ni halali kwake yeye kuchukua mateka, na vile vile kuchukua nini? Ngawira. Wala inkanu, na lau wakiwa, na lau watakuwa wale ambao kapigana nao mu'minina, ni waumini, ma halla qitaluhum, isingekuwa ni halali yeye kupigana nao, sababu Qur'ani imekataza, haifai waislamu kwa waislamu kufanyaje? Kupigana. Kama walikuwa ni waumini hao, basi asingefaa kuwapiga. Kultu, nikasema hadhihi thintani au thnatani, haya ni mawili. Fama thalitha, na ni lipi la tatu? Qalu wakasema innahu, hakika yeye Ali, maha nafsahu, amejifuta mwenyewe, amejifutia mwenyewe, min amiri almu'minina, jina la uamiri wa waumini, kajifutia mwenyewe kwamba yeye sio amiri muuminina. Basi fahuwa amiru lkafirin, basi atakuwa ni amiru wa makafiri sasa. Kama ya mwenye kajikatalia ni amiru muminin, basi ya mwenye amiru makafiri sasa. Sabu tatu. Kultu wa bilamaza kasema aindakum siwa hadha, ye mna kinyume na haya mambo matatu? Kalu hasbuna hadha, yatutosha haya matatu, basi hakuna mengine yetu, ni haya haya matatu. Haya ndio yanatukera, kero zetu, yani kero zetu ambazo zimetupelekea sisi tuje tukae huku tujitenge na yeye na watu wake, ni haya matatu tu ya kuanzia. Na Ibn Abbas anawauliza hivyo, aindakum siwa, mna mengine? Mkorokotoe yote mlete, leteni yote mlete. Akaona hasbuna hadha, tosha tu. Haya ndo makibari, haya ndo makubwa sasa, ndo mizizi. Na ufuatia yote ni matawi matawi. Wallahu tabaraka taala alam, sallallahu ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.